wykonana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy udaremniła w weekend Straż Graniczna. Naukowcy z VAT testują bramkę covidową. Socjaldemokrata Olaf Scholz nieformalnym zwycięzcą telewizyjnej debaty przed wyborami do Bundestagu. Ponad 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski udaremniła w weekend Straż Graniczna. Zatrzymano 7 nielegalnych imigrantów, Syryjczyków i Somalijczyków. Do aresztu trafiło także 8 cudzoziemców, którzy pomagali w tym procederze, mówi podporucznik Anna Michalska. 5 obywateli Syrii z niemieckimi oraz belgijskimi tytułami pobytowymi, 2 obywateli Egiptu z polskimi kartami pobytu i 1 obywatel Holandii. Mężczyźni ci mieli podjechać pod granicę i zabrać nielegalnych imigrantów i wywieźć ich jak najdalej w głąb Polski albo do innych krajów Europy Zachodniej. Od początku września Straż Graniczna udaremniła ponad 2200 prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej mamy do czynienia z szeroko zakrojoną prowokacją i próbą przepchnięcia dziesiątek tysięcy nielegalnych emigrantów tą drogą do Europy. Nie pozwolimy na naruszenie naszych granic i suwerenności Polski, napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. To nie jest tylko konflikt dyplomatyczny, to jest próba naruszenia integralności państwa polskiego i suwerenności naszych granic. Na to pozwolić nie możemy, dodał szef rządu. 269 zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Liczba osób leczonych na oddziałach covidowych wzrosła do 704, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej pracują nad urządzeniem do szybkiego wykrywania COVID-19. Przypomina ono bramkę do wykrywania metalu, jaką można spotkać m.in. na lotniskach. Ma to być urządzenie do przesiewowego badania w miejscach publicznych, mówi pułkownik Jacek Świderski i dodaje, że podstawową zasadą bramki jest sprawdzanie temperatury ciała w różnych miejscach. W momencie, kiedy dana osoba przechodzi przez taką bramkę i zauważamy, że ktoś może być zakażony, ponieważ ma w sygnaturowych punktach podwyższoną temperaturę, wówczas jest na przykład wyposażany w nadajnik, gdzie po przekazaniu tego nadajnika my wiemy, gdzie dana osoba, poruszając się po sali, znajduje się. Jeżeli coś by się stało, no to generalnie wiemy, gdzie jest. Według naukowców z VAT system pozwoli monitorować punkty zapalne nie tylko ciała. Dzięki wiedzy, skąd mogło pochodzić zakażenie, łatwiej będzie nadzorować przebieg epidemii. Kilkanaście dni przed wyborami do Bundestagu troje kandydatów na kanclerza, Annalena Baerbock, Armin Laschet i Olaf Scholz, po raz drugi zmierzyło się w debacie telewizyjnej. Zdaniem większości niemieckich redakcji zwyciężył w niej kandydat SPD i obecny minister finansów Olaf Scholz. Z sondażu ARD wynika, że widzowie docenili głównie merytoryczną wiedzę i cierpliwość ministra Scholza, który ze stoickim spokojem przetrwał serię ataków kontrkandydata z CDU. Skandale w instytucjach podlegających nadzorowi resortu Olafa Scholza zadziałały jak wyłom w murach obronnych, który zachęcił Armina Laschetta do ofensywy. Zauważył publicysta Robin Alexander. Polem ostrych polemik były niejasne powiązania Ministerstwa Finansów z nadużyciami firmy płatniczej Wirecard i operacjami skarbowymi zwanymi Camex, w których z kieszeni podatników wyłudzono ponad 55 miliardów euro. Zdaniem Armina Laschetta, Olaf Scholz ubiega się o fotel kanclerski w atmosferze skandali wyciszanych przez SPD. Aber als minister? Gdyby mój minister zwolnił się w ten sposób z odpowiedzialności, to miałby problem. Hätten wir ein ernstes problem. Szef CDU ostrzegł przed skrętem w lewo po przejęciu władzy przez SPD, która w celu pozyskania większości w parlamencie nie wyklucza sojuszu z postkomunistami. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wybory do Bundestagu 26 września. Już ponad 50 utworów można słuchać w radiobooku. Co poniedziałek Polskie Radio udostępnia w internecie dzieła literatury w formie dźwiękowej. Dziś o 19:00 kolejna premiera. Wspólny pokój Zbigniewa Uniłowskiego. To barwny obraz środowiska młodych literatów Warszawy lat międzywojennych, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To był debiut tego niezwykłego pisarza. Opisywał życie artystyczne Warszawy. Śmiała erotyka i opisy ówczesnych obyczajów sprawiły, że cenzura uznała, że ten utwór nie nadaje się do publicznego rozpowszechniania. Opisy ówczesnej obyczajowości ciągle są bardzo, bardzo interesujące. Wspaniały utwór, który był podstawą do serialu o losach Kamila Kuranta. Czyta Grzegorz Damięcki. Nagranie pochodzi z 2011 roku. A więcej o tym w Trójce po 13:00. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na radiowym kanale na YouTubie i Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

już posmarowałem. Kto przy trzecim śniadaniu? No, to smacznego, smacznego przy naszej audycji. Trójka do trzeciej. Dziękuję, dziękuję. Monika Suszek, Małgorzata Łukowska, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy, tradycyjnie powiem, co najmniej do 15. Smacznego, dzień dobry, witamy. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. And baby, if you wanted to, then we could talk. Yeah, we could talk all night. But would that get us anywhere? Cause when we talk until we fight. And I know you'd love to bring your mother into all this. But she still thinks of us like a kiss. Goddamn. Could go run my mouth about you. Tell all my friends just to block you. And now some single on the news. Yeah, I could go out and get a new trim. I let myself go, must admit it. I always care about you. No, we won't stop it, no, we won't stop it. Always keep my love in my back pocket, not my back pocket. No, I know that we're not perfect, but we won't stop. Then we could talk, yeah, we could talk all night. Ale szybko państwo reagują. Nie zdążyłem przypomnieć, ale państwo pamiętają. Adres mailowy trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Co jest? Albo jedzenie, albo praca. Pamiętamy te klasyki. Bardzo dziękujemy serdecznie. To od pani Pauliny. Ale nie tylko adres mailowy, także numer telefonu 2 2 7 3. No i skrzynka SMS-owa 71335. A co u nas? Przynajmniej do południa między innymi będziemy próbować odpakować kapsułę czasu. Cóż tam się znajduje w niej? Proszę posłuchać. Za kilkanaście minut niezła historia i 13 września 1923 roku, a za chwilę o niezwykłej, naprawdę niezwykłej szkole muzycznej. don't nobody know my troubles begun. Don't nobody know my troubles begun. Ale się gromadka zebrała. Witamy Państwa serdecznie, miło nam również z tej strony radioodbiornika. 18 minut po godzinie 11. No właśnie o niezwykłej szkole. Proszę uważnie posłuchać, bowiem w Szkole Muzycznej imienia Paula Harrisa w Lublinie trwa nabór na kolejny sezon. To jedyna placówka w Europie, która prowadzi zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. O inicjatywie mówi dyrektor Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Ryszard Piotr Heliarz. Uczymy głównie dzieci niepełnosprawne z zespołem Downa, autystyczne, niewidome, dominują te dzieci. Nauka jest trudna, ale no, daje satysfakcję niesamowitą i nauczycielom, no i dzieciom też, bo to jest dla nich często tylko i wyłącznie zabawa, no bo zależy jaki jest poziom niepełnosprawności dziecka. A te rezultaty są rewelacyjne, które dzieci po prostu dzięki nauce gry na instrumentach funkcjonują, powracają do normalnego życia. Jest to formą rehabilitacji dla tych uczniów i pomaga im po prostu dalej normalnie żyć. Gramy na fortepian, pianino, akordy. Deon, gitara. To są podstawowe instrumenty, z tym, że dominuje oczywiście pianino, fortepian. Danuta Warząchowska, jestem dyrektorem Społecznej Szkoły Muzycznej Towarzystwa Muzycznego i Szkoły Paula Harrisa. Muszą być zajęcia na pianinie z tego względu, że one prawidłowo wtedy ustawiają rękę, ustawiają palce. Co jest ważne, grają dwiema rękami, czyli mózg ich uruchamia dwie półkule i jedna i druga półkula musi pracować. Także te dzieci są naprawdę, bardzo się rozwijają. Nieraz to powoduje, że te dzieci zaczynają lepiej słyszeć te niedosłyszące, zaczynają mówić, zaczynają troszeczkę lepiej widzieć. Gdzieś takie plamy w zarysie, w konturach pojawiają się, nawet kolorystyczne. Z porażeniem mózgowym na przykład chłopiec, który u nas już piąty rok chodzi, uczęszcza się do naszej szkoły, przez pierwsze lata nawet nie potrafi sobie zawiązać butów, nie potrafi sobie obciąć paznokci. W tej chwili ma problem z chodzeniem, bo ma przykurcz mięśni, ale te czynności wykonuje idealnie, a jeśli chodzi o grę na instrumentach, to jest wręcz geniuszem muzycznym. To też pomaga w rehabilitacji tej umysłowej i w tej fizycznej, bo dziecko musi mieć odpowiednią postawę przy instrumencie. Ono musi mieć oparte nogi, ono musi mieć wyprostowane plecy, ono musi mieć dłoń odpowiednio położoną na klawiaturze. Helena Misiak, mam syna Marcina Miazgowskiego, który uczęszcza na zajęcia muzyczne. No już od 8 lat. Marcin jest na pewno odważniejszy. Myślę, że i manualnie troszeczkę mu się poprawił. Bym powiedziała, że jego myślenie jest przez to no, takie bardzo pozytywne. Mimo, że jego wymowa jest bardzo trudna, on bardzo słabo mówi, ale jego myślenie przez to jest bardzo dobre. Na pewno bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o zachowanie jego. Muzyka mu bardzo w tym pomogła. Tak jak ja mówię zawsze, w domach arystokracji stał fortepian w salonie i było nie do pomyślenia, żeby dziecko nie grało na fortepianie i nie znało języka francuskiego. Także tę taką tradycję dawną, arystokratyczną, z dobrych rodzin, z dobrych domów zatrzymujemy, hołdujemy jak najbardziej. Nabór do Szkoły Muzycznej imienia Paula Harrisa w Lublinie trwa do końca września. Zajęcia w placówce są bezpłatne. Szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych instytucji. Jak słyszeliśmy od naszych rozmówców, to oferta kierowana najczęściej do osób z zespołem Downa, autystycznych i niewidomych. Z pewnością do Lublina jeszcze będziemy zaglądać. To niezwykłe miejsce odwiedziła nasza reporterka Inna Jasnicka. To Trójka, 22 minuty po 11. Open mind for a different view. jeszcze Państwa głosy na temat zajęć w szkole muzycznej dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Istnieją w Polsce szkoły muzyczne, są dzieci niewidome, choćby w Laskach pod Warszawą. Tak jest, bardzo dziękujemy za te informacje. Dodajmy jeszcze, bo i Państwo także o tym, że na Tynieckiej w Krakowie również. 2 2 7 3 w sprawach bieżących, przyszłości, przeszłości, no właśnie jak to jest? 13 dzień miesiąca niekoniecznie musi być pechowy. Otóż dziś złowiłem największego w tym roku karpia. Ważył 6 kilo i kilka deko. Oczywiście karp wrócił do wody, ale w czasie ważenia na tej wadze ręcznej jedna z łusek się obluzowała i została i pamiątka do portfela. 13 wszystko się może zdarzyć. No właśnie, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. A co wydarzyło się w historii 13 września, o tym za chwilę. To Trójka, już prawie 11.30. A zatem, zgodnie z zapowiedzią, czas na poniedziałkową lekcję historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa w nowym tygodniu. Niezła historia. 13 września 1923 roku doszło do bezkrwawego zamachu stanu w Hiszpanii. No ale nim powiemy o ustanowieniu rządów dyktatorskich generała Miguela Primo de Rivery, przypomnijmy, jaka była Hiszpania międzywojnie, jaki to był kraj. Może zacznę od tego. Są pewne takie, bym powiedział trochę żartobliwie, podobieństwa między naszym państwem a Hiszpanią. Bez względu na epoki są pewne elementy wspólne. Wśród nich widzę przede wszystkim silne przywiązanie do katolicyzmu. W związku z tym zarówno Hiszpanie, jak i Polacy mają swoje wątki w historii, jeżeli chodzi o ruchy narodowo-wyzwoleńcze. Zresztą my niestety przyczyniliśmy się w okresie napoleońskim do tego, że te ruchy były dławione. Natomiast w okresie międzywojennym Hiszpania przede wszystkim była państwem neutralnym w czasie I wojny światowej, co teoretycznie mogło jej przynieść pozytywne skutki w postaci takiego pośredniczenia między walczącymi stronami, jeżeli chodzi na przykład o kwestie ekonomiczne, kwestie polityczne. Tymczasem Hiszpania w zasadzie, mimo tej utrzymywanej neutralności, tak naprawdę straciła na I wojnie światowej właśnie w tych kwestiach ekonomicznych. I to państwo niereformowane, w którym w dużym stopniu rolę odgrywa taka kastowość, układ, bardzo hierarchiczny układ klas, sprawił, że początek lat 20, w ogóle lata 20 są okresem takiego naprawdę coraz bardziej pogłębiającego się kryzysu na wielu płaszczyznach w Hiszpanii. No to teraz powiedzmy, kim był Miguel Primo de Rivera i dlaczego doszło do zamachu stanu? Miguel Primo de Rivera był hiszpańskim generałem, człowiekiem, który odegrał jedną z kluczowych ról w dławieniu powstań, które pojawiły się w latach 20. czy zostały wywołane w latach 20. na terenie hiszpańskich kolonii w Afryce, które właśnie wynikały m.in. z tej słabnącej pozycji hiszpańskiej i właśnie z powstania ruchów narodowo-wyzwoleńczych wśród mieszkańców tych kolonii. I w jaki sposób, zyskując poklask w społeczeństwie hiszpańskim, zyskując popularność, zbudował sobie pozycję takiego czołowego, bym powiedział, strażnika wartości klas panujących w Hiszpanii. Jakie to były klasy? Przede wszystkim arystokracja, kościół katolicki i oczywiście armia. Niezła historia. Ale tu, panie profesorze, musimy zaznaczyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Trzeba pamiętać, że rządy ówczesnego władcy Hiszpanii, Alfonsa XIII, nie należały do udanych. W związku z tym, gdy sytuacja zaczęła się zdecydowanie pogarszać, sytuacja polityczna, przede wszystkim ekonomiczna, i gdy Alfons tak naprawdę nie był w stanie przezwyciężyć pewnych trudności, które się pojawiły, stwierdził, że woli oddać władzę, nazwijmy to, w dobre ręce, i wskazał generała Primo de Rivera, czyli de facto Alfons XIII zrzucił z siebie odpowiedzialność za dalsze sterowanie i kierowanie państwem w ręce nieformalnego dyktatora. Przy takim wydarzeniu powiedzmy jeszcze, jakie były konsekwencje tego właśnie bezkrwawego zamachu stanu w Hiszpanii? Konsekwencje były takie, że rzeczywiście w ciągu pierwszych kilku lat tej dyktatury, nieformalnej dyktatury, Primo de Rivera miał się okazać skutecznym politykiem. Niestety dla niego samego to rządzenie jego zaczęło nużyć. To jest jeden element. Druga kwestia to jest taka, że narastał konflikt społeczny, wynikający z rosnącej siły ruchów lewicowych w Hiszpanii. I suma summarum, ten narastający konflikt społeczny plus niestety, ale znów pogarszająca się stale sytuacja ekonomiczna doprowadziła do tego, że Primo de Rivera de facto skapitulował i zrezygnował z dalszego sprawowania tej nieformalnej funkcji dyktatora. My nie kapitulujemy, nie rezygnujemy. Tak, kolejny odcinek historii jutro walczymy o tej samej porze. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. I'm done with every bullet. You spit venom, and I can't tell if it's hell or heaven. And with your words, you got me going numb. And you do it, yeah, you do it just for fun. Sense to be crying. You're just a mirror, and I can see you. And when you speak, it gets a little bit clearer. And with your words, you got me going numb. And you do it, yeah, you do it just for fun. Jutro też będzie ciekawie, jutro także po 11.30. Niezła historia. Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. Korespondencja na dziś od pani Oli z pierwszej B. Słucham i jem, a więc jednak przy trzecim śniadaniu, 13 i poniedziałek bywało gorzej. Może i w piątek, zdaje się, tak mniemam, gdzieś czytam między wierszami. No właśnie, zdaje się, że dziś to jedno podśpiewujemy. 13. Może gdyby nie poniedziałek. No właśnie, pytanie 13. Co dobrego? Zachęcam do korespondencji 2 2 7 3. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Krótko i na temat SMS-owo 71335. 13. Co dobrego? U nas kawałek Pinka Floyda. Circling skies, tongue tied and twisted. set to degree. Próbował śpiewać ręka do góry? Kto grał na wirtualnej perkusji? No, chyba tylko ja. A kto udawał, że gra na gitarze? No, ktoś tam by się znalazł, prawda? Niezapomniane i fantastyczne Learning to Fly. 14 minut pozostało do południa. W ubiegłym tygodniu zainteresował Państwa i to bardzo, nie tylko na antenie, ale także w mediach społecznościowych Trójki, temat znaleziska z Lublina. Ale to było zgubione, znalezione. Teraz o znalezisku pozostawionym dla potomnych. A? To ciekawe. Szkoła podstawowa w Złoczewie obchodzi w tym roku 50-lecie oddania do użytku obecnego budynku, no i postanowiono odkopać stworzoną wcześniej kapsułę czasu. Nie było jednak wiadomo, gdzie się znajduje. W ustalenie dokładnej lokalizacji sprzed lat zaangażowali się mieszkańcy. Jeden z nich użyczył własnej koparki, by przekopać teren przed szkolnym dziedzińcem. Właściwie wszyscy zaangażowali się w szukanie znaleziska. Mieszkańcy, uczniowie i nauczyciele. Jarosław Furmańczyk, uczę w szkole podstawowej języka angielskiego. Co w tej kapsule czasu może się znajdować? No, zdania są podzielone, opinii jest dużo, bo było to prawie 50 lat temu, także ludzie nie pamiętają, ale według zebranych informacji mogę powiedzieć, że są jakieś sprzęty szkolne, mogą być jakieś zeszyty. Wydaje mi się, że pisaliśmy wtedy list do przyjaciół z przyszłości. To była drewniana skrzynia, taka z płyty jakiejś paździerzowej czy coś takiego. Śladu po tym może nie być. To dość ciekawe, że był pan uczniem tej szkoły, no i teraz uczy pan tutaj. Jak wspomina pan tamten czas bycia uczniem, no i jak pan sobie wyobrażał tę przyszłość? No bo teraz żyjemy w tej przyszłości. Czy to jest to, czego oczekiwał pan jako dziecko, to co teraz się dzieje? Pamiętam, że my rysowaliśmy w tamtych czasach świat w roku 2000. To rysowaliśmy tam ludzi z plecakami odrzutowymi, jakieś kopuły, jakieś takie kosmiczne przygody. Także tak sobie to wyobrażaliśmy. A od roku 2000 już minęło sporo. Parę rzeczy się sprawdziło, no ale w większości raczej nie. Jak myślisz, co tam może być? Nie wiem. Słyszałem, że są jakieś listy. Zobaczymy, co będzie. W planach u was w szkole jest stworzenie takiej kapsuły czasu. Co byś tam umieściła? Na pewno maseczka, bo koronawirus. No i jakieś zdjęcia. Ten koronawirus to taki znak czasów, co nie? Tak, tak. Kartka. 50 lat temu. Coś napisane. Jakieś książki. Jest coś. Coś się znalazło. Jest, worek. Poczekaj, odkopcie ty. To może nie kopnie za to, co się dozyciało. Na początku no, były takie domysły, że miała to być skrzynia drewniana. Okazało się, że jest to garnek. Jak pan to wspomina? Moje wspomnienia teraz ożyły, kiedy zobaczyłem ten garnek. Bartosik Tomasz, jestem obecnie nauczycielem historii w szkole podstawowej, a wtedy byłem uczniem, to była klasa druga albo trzecia. Pamiętam, że wchodzimy do sali 40, do sali geograficznej. Widzę garnek z czerwoną przykrywką, dokładnie taki sam, w jakich pasteryzowaliśmy kompoty, robiliśmy słoiki z mamą. No i myślę sobie, co będziemy robić? Czy tutaj będzie jakieś robienie przetworów? I bardzo mnie to intrygowało. Po czym oczywiście pamiętam, że wybieraliśmy gazetę i jest tu teraz ta gazeta, to jest Świerszczyk, Miś, Płomyk i kiedy zobaczyliśmy te elementy, które każda klasa coś przynosiła, teraz wspomnienia ożyły. Anna Jagieła, jestem dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego w Złoczewie. Bardzo chcieliśmy pokazać naszym uczniom, co wówczas uczniowie, czyli nasi dzisiejsi pracownicy, zakopali jako taki przekaz dla przyszłych pokoleń. No i teraz już widzimy, są to przybory szkolne, jest to piórnik, są to kałamarze z atramentem, ale również listy, które dzieci wówczas napisały. Jest żelazko, które wówczas było używane w latach 70. i wiele innych rzeczy, pojemniczków, których jeszcze do końca nie wiemy nawet, co się znajduje. To dopiero będzie sprawdzone. No właśnie, bo jak dodaje dyrekcja, szkoła będzie świętować 50-lecie w październiku i wtedy też, by kontynuować tradycję, powstanie nowa kapsuła czasu. Tym razem już nie w formie garnka z pokrywką, dodatkowo jej położenie zostanie oznaczone. Dzięki temu będzie można ją łatwiej znaleźć za kolejne pół wieku. Poszukiwania kapsuły czasu w Złoczewie obserwował nasz reporter Adam Łużyński. A jestem ciekaw, co państwu podpowiada wyobraźnia, co państwo włożyliby do kapsuły czasu Anno Domini 2021. Czekamy na państwa sygnały. 2 2 7 3, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl 71335. Ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholi. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, płynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Nikt by niczego może i nie zauważył, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym odrowisku. Wzdłuż jeziora haza portier stary. Od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary.